राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम धृत्युत्साह समन्वित सिद्धि सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। हर एक काम किया जाए उस काम करने में कर्ता की मुख्यता होती है क्रिया में। इस वास्ते पाणिनि महाराज ने कहा स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित अर्थ करता। अरे क्रिया की जाए उस क्रिया में जो सर्वथा स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। क्रिया करने वाले कारक होते हैं, करने वाले वो कारक कहते हैं। कारक और कर्ता एक भी एक ही सूत्र से बनते हैं परंतु परिभाषा बांध दी एक। कार्य तो 6 का नाम हो जाएगा, कर्ता 1 का नाम होता है, गलती से। तो सबसे मुख्य कर्ता होता है। तो कोई काम किया जाए कर्ता सात्विक होता है तो उसे कर्म सात्विक होंगे। कोई कहता है निष्काम भाव से कर्म करो तो कर्म निष्काम और सकाम नहीं होते, कर्ता सकाम और निष्काम होता है। तो कर्ता जब निष्काम होता है तो कर्म निष्काम ही होंगे। कर्ता जैसे हो क्रिया होगी कर्ता की ही परिणति होती हो कर्म होता वही। तो कर्ता स्वतंत्र करता तो कर्ता सात्विक होना चाहिए। ये सात्विक कर्ता के लक्षण 26वें श्लोक में है। 26 क्या होता है? 2 और 6 तो 2 2 2 6 चीजें हैं। ये मुक्त संगो अनंवादी 2 का त्याग है और द्वितीयोत्साह समन्वित 2 का ग्रहण है और सिद्ध सिद्धि और निर्विकार 2 में निर्विकार रहना। 2 का त्याग 2 का ग्रहण 2 में निर्विकार 26 हो गया। तो मुक्त संग मन आसक्ति से रहित है। आसक्ति स्वतः है सिद्ध आसक्ति नहीं है। आसक्ति से रहित होना पा तो स्वतः है और आसक्ति कामना है ये पैदा होती है, स्वाभाविक नहीं है, कामना पैदा होती है और वो संग्रहित है। तो कर्ता कैसा होना है? तो मुक्त संग आसक्ति से रहित हो और अनहमवादी अहमवादनशील मैं करता हूँ सिद्धवान बलवान सुखी या ध्योजन मानस भी कौन दिशो मैं यक्षी दासी यदि अज्ञान भी मोहित है वो अज्ञान के कारण से ये अहमवादी अहमवदनशील होता है। वो तो अनहमवादी अहंकार न हो अहमवदनशील न हो तो बाहर से तो अहम नहीं कहता पर भीतर में अहम कई कुरकुरी होते हैं कि मैं ऐसा हूँ विद्वान हूँ पंडित हूँ त्यागी हूँ विरुक्त हूँ समझदार हूँ वक्ता हूँ ऐसा हूँ अपने में जो ये विशेष राही तो ये नहीं हो सरलता से। तो 2 बातें हुई दोष रहित हो तो दोष रहित है क्या उनमें कर्तापन का अनुभव नहीं होता है? कर्तापन का अनुभव होना और चीज है और अभिमान और चीज है। बड़ी सरलता से काम सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई सरलता से क्रिया करता है अपना। तो मुक्त संगो अनुवादी द्वितीयोत्साह समन्वित कोई क्रिया चाहे धैर्य रहे सदाई मानो विचलित ना हो, दृढ़ता से काम करे। और उत्साह क्या है कि जैसे कोई सफलता मिले, एक प्रसन्नता, आनंद, उत्साह आता है, उम्मीदवारी आती है, ऐसा उत्साह में बना रहे अपने में, तो धैर्य और उत्साह, विचलित हो नहीं, घबरावे नहीं, कब काम सिद्ध होगा, कैसे होगा, ऐसे कोई घबरावे नहीं, धैर्य है। त्याग जी ने धैर्य विधुरी भी दैव दैव, धैर्य का त्याग न करे, विपरीत भी आ जाए, परिस्थिति आ जाए, भाग्य विपरीत हो जाए, धैर्य कदाचित सचमुपिंग अपनी अच्छा रात प्रसंगे भी भूत भंगे सांग्यंत्रिको वंशति तत्व तत्वोत्साह समन्वित। अब सिद्ध सिद्धि और निर्विकार बढ़िया बात बताइए, सिद्धि असिद्ध में निर्विकार है, कार्य सिद्ध हो जाए तो उछलने जाए, खुश हो जाए, असिद्ध हो जाए तो मुरझा जाए ना। कार्य सिद्ध असिद्धि हमारी बात नहीं है, कर्मण्येव अधिकार उसके मां भले सुखदाचन, अपना कर्तव्य कर्म का ही अधिकार है, फल में अधिकार थोड़ा ही है। फल में अधिकार हो तो सभी धनी बन जाए, सभी ऐसी बन जाए। कार्य करना अपना काम है, वो ना करना पाप नहीं, फल भी प्राप्त होता नहीं होता, उसमें भी अपना कोई अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है उसमें कि काम करे पूरा हो जाए। अपने करना उसमें कमी नहीं रखना, किंचित मात्र भी, बड़ी सावधानी से, बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से कर्म करना है, तो उसमें कमाई ना हो। तो ऐसे सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, सिद्धि असिद्धि हो गया बताए भाई, जो काम किया जाए उसमें सिद्धि असिद्धि ये तो होता ही है, हम विकार क्यों करें, ये कोई हाथ की बात नहीं है, कभी कार्य होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि फल जो प्राप्त होता है वो कोई विधान से होता है, हमारे अधीन नहीं है, उसमें सफलता ही हो जाए इसमें प्रश्न नहीं चलता हमारा, वो तो होनहार होता है तभी फल हो जाता है, नहीं होता नहीं होता है। ये बात अगर बैठ जाए तो निष्काम भाव बड़ा सुगमता से हो जाता है, क्योंकि कामना करने से कामना का और सिद्धि का संबंध नहीं है, एक कामना होने से सिद्धि हो जाती है, कामना करते हैं और सिद्धि भी हो जाती है, और कामना रखते हैं सिद्धि नहीं होती है, तो जो सिद्धि होती है उसका स्वतंत्र संबंध विधान के साथ है, कामना के साथ नहीं है, ये कर्ता के साथ भी नहीं है। तो भगवान ये बात बताते हैं कि तुम सावधान रहो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो, तो करने में सावधान, करने में कमी मत रखो, अपने करने में तत्परता से उत्साह से करो। तो करने में क्या चाहिए कि मुक्त संज्ञान अनुवादी और द्वितीय उत्साह समन्वित, ये चार बात हो इनके सहित रहे, और सिद्धि शिव निर्विकार करता सात्विक, सत्य सात्विक करता होता है, सात्विक कर्ता के द्वारा सात्विक कर्म होते हैं स्वाभाविक, कर्ता में भाव होते हैं ना, तो वो एक क्रिया में होता है, वो फल में रहता है, तो सात्विकता होती है, स्वाभाविक निर्विकारता होती है। तीन बार बात आई गीता में, ये सिद्धि सिद्धियों समूह भूतवा, एक समय सिद्धा व सिद्ध उचर, सिद्धि में असिद्धि में सम रहना, और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना, असिद्धि सिद्धियों समूभूत समय सिद्धा व सिद्ध उचर, तो सिद्धि असिद्धि में सम विचार करें, अपने हाथ की बात नहीं है, ये सुचारू रूप काम करना ये तो हाथ की बात है, तत्परता से करे, उत्साह पूर्वक करे, लगन पूर्वक करे, विधि पूर्वक करे, यथा योग्य करे, ठीक तरह से करे, सावधानी से, ये तो खास आवश्यक है इस कर्ता के लिए, पर कार्य पूरा हो जाएगा, सिद्धि क्या, कार्य पूरा हो जाना, कार्य का फल मिल जाना, तो कार्य पूरा हो जाए ये भी अपना हाथ की बात नहीं है, और उसका फल प्राप्त हो जाए भी हाथ में बात नहीं है, फल ऐसे तो नहीं बच देते, फल में आशक्त हो जाए बंधन हो जाएगा, इस वजह से फल में आशक्त ही नहीं, निर्विकार समा शुद्ध हो अशुद्ध हो उसके समा समत्वम योग उचित है। इसका समता का नाम योग बताया भगवान ने। भगवान का योग है ये, गीता का योग समता, सिद्धि सिद्धि में निर्विकार रहना है, ये है योग है। योगस्थ कुरु कर्माणी, सब कर्म करो योग में स्थित होकर करो, समता में स्थित होकर करो। और समता में स्थित हो जाना और समता में सिद्ध रहना, जैसे ब्याह का काम है तो गणेश जी का पूजन कर लिया, पूजन कर काम शुरू कर दिया, पूजा में थोड़ी से गणेश जी को साथ रखेंगे। यहाँ तो पहले योग में स्थित होना और कुरु कर्माणी कर्म करते हुए भी उसमें समता में ही स्थित रहना है, उसमें ठीक कुछ नहीं। भगवान का होकर काम करना और भगवान का रहते हुए काम करना, सिद्धि असिद्धि में सम और काम करना, सिद्धि असिद्धि में सम ही रहना है। कार्य पूरा हो न पूरा हो, फल मिले न मिले, लोग अच्छा कहे मंदा कहे, आदर हो जाए निरादर हो जाए, निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए, ये सब सिद्धि के हेतु है। ये सिद्धि ऐसी नाराज होता है, कोई अच्छी कहे तो राजी हो जाए, निंदा कर नाराज हो जाए, तो इसमें कार्य पूरा हो जाए, खुशी आ जाए, पूरा नहीं हो जाए दुख हो जाए, ये नहीं हो अपना। अपने सिद्धि सिद्धि निर्विकार, सिद्धि सिद्धि में निर्विकार रहना। अरे काम भोजन करने को बैठे तो मुक्त संग किसी में आसक्ति न हो जाए, अनुवादी मैं बड़ा अच्छा भोजन करता हूँ, जा चलता हूँ। हम एक यात्रा में भीमा शंकर, एक भगवान शंकर का है ज्योतिर्लिंग है, उनमें है वो बम्बई से भीमा शंकर, बड़ी एक ऐसी आश्चर्य घटना घटी। वर्षा बरस रही थी, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही थी और वहां फिसलन थी ऐसी, तो पैड़ी से उतरे, विचित्र लगी मेरे को बात है, बात साधारण कोई बढ़िया बात कोई ऐसी नहीं है। चलते थे तो मेरे मन में आया कि बड़े सावधानी से चलता हूं मैं, यू तो ये विचार आते ही पग फिसला, जो पग फिसला जो पड़ गया, चोट कहीं भी नहीं लाई लागी, थोड़ी भी अटैक अटैक तो कुछ नहीं लागी। भगवान चेता दे, भगवान चट चट कहा क्या हुआ, मैं सिद्ध अच्छा चलता हूँ, भगवान के चल के साथ चलता सिद्ध असर पर एकदम असर पर मन पर मन अभिमान मुंह पर तुम्हें अभिमान करता है। करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है, सो अत्यंत झूठा है वो, तो ना अपने में अभिमान कर ले तो पोंग पड़ जाती है। असर पर अभी तो याद है वो, नहीं तो पड़ना चोट लगनी चाहिए ना, शरीर में चोट लगनी चाहिए, अड़े उतर कर आता उधर किंचित मार चोट नहीं। तो एक आदमी को क्या कर पड़ गया, लग ही गई नहीं लगे तो रोड़ना पड़िया है, पढ़ने क्या सार सकता, क्या कोई चोट नहीं लगे तो पढ़ने की सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक बढ़िया बोरा निरर्थक बढ़िया है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, भगवान बहुत चेताते हैं, आप लोग अपने जीवन निगर को बहुत चेता कर सावधान करते हैं। जैसे बालक अपन बालक का पालन करनी है तो माँ निगर रहती सबसे, ऐसे ठाकुर जी काम करते हैं, सब पालन करते हैं। हाथ से आया मेरा जहां ये विचार आया सच ले हो, ऐसी कृपा है भगवान। तो सिद्ध सिद्ध निर्विकार सत्कर्ता सातु दे, इनमें क्या भगवान की मर्जी सिद्धि होगी, भगवान की मर्जी असिद्धि होगी, भगवान की मर्जी जो हो जाएगा। अपने करने में सावधान होने में प्रसन्न दो वाक्य याद कर लो, हर एक काम करो करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए यही और क्या होगा बताओ, आदर होगा निरादर होगा, निंदा होगी प्रशंसा होगी, निरोगता होगी सरोगता हो जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी प्रतिकूलता आ जाएगी, ये संसार का स्वरूप है। अनुकूल प्रतिकूल होना, आदर होना निरादर होना, निंदा होना स्तुति होना, निरोगता होना रोगी हो जाना, अब कोई लोग प्रसन्न हो जाए कि प्रसन्न नहीं हो, अपनी दृष्टि से अपनी धारणा से किसी को दुख नहीं देना है। मन कोई दुख मान ले वो क्या करे, क्या करे बताओ। तो अपने सिद्धि समय सिद्धि सिद्धि संभूता तो समझ तुम यो गोचरते करता साथ गोचरे करता साथ हरेक काम जो काम किया जाए ये श्लोक लगा ले। है तो ये सांख्य प्रकरण का, परंतु करता ऐसा लगा ले सिद्धि सिद्ध सोम तो कर्मयोग का प्रकरण है, ये प्रकरण सांख्य योग का है। पर निर्विकार रहना ये सब के लिए है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवते कष्ट। संकल्पों के त्याग बिना कोई सा योगी नहीं होता, न कर्म योगी न भक्ति योगी न ज्ञान योगी न भक्ति योगी न ज्ञान योगी, कोई सा भी। हरेक योगी के लिए निर्विकार रहना है। सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता साधु कैसी मौज की बात है, अपने काम किए जाओ। गीता की विलक्षणता है, बहुत सी चीज में एक विलक्षणता ये है कि परम व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में जो काम करते वो काम करते ही आप सावधान रहो, गीता का योग हो जाएगा। नहीं तो योग अभ्यास करने के लिए प्रवर्तना ध्यान समाधि प्राणायाम ये सब तब योग होता है। चित्त की वृत्ति और निरोध करे तब समतव योग होता है। यहाँ योग देती बात जो काम करते हो उस काम करते हुए उसी में ही आप सावधान रहो, योग हो गया। नहीं तो वहां बैठ कर प्राणायाम करे युद्ध काम है उसे गाय कट जाए हमारे उसमें तो सावधान नहीं रखे तो दूसरों से बचाना है, लोगों को मारना है, बड़ी सावधानी से युद्ध करते हो, थोड़ा चूक जाए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा युद्ध करे युद्ध में भगवान का देश है सात्विक करता है करता सात्विक तो द्वितीय उत्साह धैर्य उत्साह में काम करने में सुचारू रूप से सांग उपांग ठीक तरह से करता है तत्परता से उत्साह से और सिद्धि सिद्धि में सम हो जाए। अब युद्ध में एक तो मरे गई, शूरवीर होते हैं उनके उत्साह कैसे देते हैं, शूर दो वीर रसन वीर रस उसकी उत्साह साई भाव है। वीर होता है रस होते हैं नौ, उसको दस मानते हैं कोई आठ मानते हैं तो नौ रस मानते हैं, नौ रस है उनमें, नौ रस है जिनमें वीर रस है उसका स्थायी भाव उत्साह है तो उनमें उत्साह रहता है। तो उत्साह में चोट लगने पर भी वही उत्साह है, चोट दूसरे को पहुंचने में वही उत्साह है, हार में वही उत्साह है, मारने में वही उत्साह है, मरने में वही उत्साह है, तभी वो वीर रस होता है। ये तो कायर हो जाएगा लग जाए कि आओगे नहीं लागे तो क्या हो, क्या होगी इसमें, ये तो काम है ही तो वीर रस काम क्यों जाए। इसलिए साधन करने में जब वीर रस चाहिए, अपने तत्परता से उत्साह से भजन करना है, साधन करना है, सत्संग करना है, करने में सावधान रहना है, हरदम हरदम ही सावधानी के साथ काम करना है। और सिद्धि सिद्धि तो होने वाली चीज है, हमारे की हुई होती नहीं सिद्धि, हमारे करियर में थोड़ी होती है, जो हमारे करने से नहीं होती उसमें हम क्यों घबरावे, उसमें दुखी क्यों हो, हो जाए तो सुख क्यों हो, वो उसके चिपक जाता है कार्य है कार्य उनके चिपक जाता है कार्य में राग रागी कर्म फल करता राजस करता हो जाएगा तो उन्हें चिपके नहीं निर्लेप रहेगा अपना। तो उत्कट अभिलाषा जो होती है, आप कहते हैं उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, उत्कट अभिलाषा उत्कट इच्छा होनी चाहिए तो उसमें भी तो सिद्धि को सामने रख के जो है उत्कट अभिलाषा होगी ना। अभिलाषा फल की नहीं, अभिलाषा कार्य मित्व यत्कर्मा कार्यम इतव यत्कर्मा नियतं क्रियते जो नियत कर्म हो, और कार्य में उत्साह होना चाहिए फल में नहीं, फले संतो निबद्ध थे। अपने जो अभिलाषा है वो कर्तव्य कर्म की होनी चाहिए फल की नहीं, फले संतो निबद्ध थे। और कर्म में आसक्ति, कर्म में आसक्ति दो बताए भाव ने, बड़ी विचित्र बात बताई है, कर्म में आसक्ति होनी नहीं चाहिए और रति होनी चाहिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति निषेध हुआ है, और स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते न स्वे स्वे कर्मणि अभिरता कर्म में अभिरत होना चाहिए और कर्म में आसक्त नहीं चाहिए। दाई नेन्द्रिय अर्थ है न कर्म सु अनुसज्जते तो आसक्ति नहीं और रति हो क्या है वो जो कर्म में फल में जो आसक्ति है इसमें जो आदमी लिप्त हो जाता है वो आसक्ति है और लिप्त नहीं और काम करना है उत्साह से कर्तव्य का पालन करना है उत्साह से तो कर्म में फल में आसक्ति नहीं चाहिए। आपने क्या शब्द कहा उत्कट अभिलाषा तो उत्कट अभिलाषा तो फल की है वो भी फल की अभिलाषा भी आसक्ति नहीं मानो फल सांगोपांग ठीक बने वैसा काम करना है या फल मिले न मिले निर्वेदना है ऐसे कर्म को सुचारू रूप से करना है ऐसा ही कर ही लेंगे हम ये आसक्ति नहीं है यथाति अभिरति है। अभिरति में निष्काम भाव होता है और आसक्ति में सकाम भाव होता है तो अभिलाषा कामना की नहीं है कामना पूर्ति की नहीं काम क्रिया की पूर्ति सांगोपांग करने में है और फल का उद्देश्य परमात्मा का हो तो प्रत्येक अभिलाषा फल की परमात्मा की अभिलाषा तो उद्देश्य में अभिलाषा होती है आसक्ति नहीं ये दोनों फर्क है। अभिरति होती है रति सब में होनी चाहिए देखो मत चित्ता मत गता प्राणा बोधि यंत्र प्रदेश में भी तुष्यंती से रमंती से रमन आया है इसमें स्वे स्वे कर्म कर्मणि अभिरता कर्म में अभिरति आया है भक्ति में भी अभिरता है कर्मयोग में रति आई है आसक्ति नहीं आसक्ति चिपक जाता है और अभिरति करने के बीच में सावधान में प्रसन्नता होती है जैसे राग द्वेष वियोग शरण आत्मवशी विधेयत्मा प्रसाद मंत्री गति ये प्रसन्नता होती है तो ये प्रसन्नता है निष्काम की सकाम होती प्रसन्न मन सा चीज मिल जाती राजी होता है और राजी हो तो आसक्ति को मानेगी काम ठीक तरह से हुआ प्रसन्नता होती वो प्रसन्नता बाधक नहीं है प्रसन्न चित्त यशो बुद्धि पर प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा स्वरूप में बहुत जल्दी स्थित होती है। जैसे काम पड़ा किसी ने कहा किसी ने गाली दी तिरस्कार किया हमारा तो तिरस्कार किया तो हमने भी गाली दे दी तो शांति नहीं रहेगी और हमारे मन में विकार आए ही नहीं और हम चल दिए आगे जाओ तो हमको बड़ा आनंद रहेगा कि मैंने तो भगवान ने कृपा करी मैंने तो बचा लिया आज कैसी गाली दी उसने कहा हमारे मन आए ही नहीं तो ये प्रसन्नता होगी वो प्रसन्नता कल्याण करने वाली है यानी एक दो चार सुना है उनको ऐसी उसे भी राजी होता रहेगा देखो एक कही तो मैंने ऐसी मारी जो याद करेगा वो भी उसमें प्रसन्नता होगी वो प्रसन्नता बांधने वाली होती है और अपने निर्विकार रहने की जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता कल्याण करने वाली होती है। ये दो चार श्लोक बड़ा विचित्र है ये गीता है 62-64-65 जाए तो विषय अनुकूल से विषयों का ध्यान करने से पतन हो जाता है विषय आचरण करने से कल्याण हो जाता है। ध्याय तो विषयानुपुंस संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति ब्रह्म स्मृति वर्षा बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्ते विषयानिन्द्रिय शरण वह तो ध्याय तो ध्यान के चिंतन किया जिसमें पतन हो जाए शरण आसम प्रसाद प्रसाद मजगति प्रसाद सर्व दुखान आनिशो जाए प्रसन्न से याशो बुद्धि पर हो जाता है विषयों के आचरण करने से हो जाए स्थित प्रज्ञ विषय चिंतन करने से पतन विशेष बात है। कर्म तो विषय ही हुआ ना चाहे तो विषय अनुपूर्ण विषय कर्म ध्यान का विषय कर्म हुआ यार वो आचरण का विषय हुआ विषय आचरण जाए तो विषय अनुभव से राग द्वेष वियुक्त स्थित विषयान इंद्रिय शरण राग द्वेष रहित है और आचरण है सिद्धि सम है तो विषयों का आचरण करता हुआ भी लिप्त नहीं है निर्लिप्त है ना तो निर्लिप्त हो जाए प्रश्न से ऐसा याशु बुद्धि प्रतिवेश परमात्मा में बुद्धि बहुत जल्दी से हो जाती है वो प्रसन्नता परमात्मा प्राप्त में हेतु हो जाती है और वो आसक्ति कामना की प्रसन्नता बंधन में हेतु हो जाती है, फंस जाता है उस आदमी इस वास्ते काम में अभिलाषा वाले कर्म करने की हो चाहे उद्देश्य की हो वो तो रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। शेष कर्म अभिरता न कर्म अनुशुद्ध थे, इस वास्ते निर्विकार सिद्धि सिद्धि हो, निर्विकार है करता साथ कुछ निर्लय होता सब काम करते हुए निर्लय है। यही तो युद्ध में बताया भगवान ने 38वां हाँ सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाए जय होता तो युद्ध नहीं पाप हो पाप तो इसमें ही है। सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाए जय हो तो युद्ध युजस्व नहीं पाप हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये गीता का योग है, इसको गीता का योग कहते हैं।